To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dyrektor Szkoły Prokuratury z Krakowa chce rozmawiać z Krajową Radą Sądownictwa. Chodzi o niepowołanych asesorów absolwentów tej uczelni. Davin Patrick Kelly to strzelał do ludzi w kościele baptystów w amerykańskim Teksasie. Wykluczono, aby miał związek z terrorystami. 4-letnie śledztwo i ponad 50 zatrzymanych. CBŚP rozbiło 3 gangi. Będzie spotkanie po tym, jak nie powołano asesorów zgłoszonych przez ministra sprawiedliwości. Minister Elżbieta Witek poinformowała, że próbę rozmów z Krajową Radą Sądownictwa podejmie dyrektor Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa w Krakowie. To absolwentami tej uczelni byli asesorzy. W TVP Info Witek mówiła też, że jej zdaniem nie ma gwarancji, że Sąd Najwyższy przychyli się do skargi młodych sędziów. W Sądzie Najwyższym też są członkowie KRS-u, stwierdziła. Szefowa gabinetu politycznego premier Beaty Szydło była również pytana o zarzuty, że asesorzy to osoby z nadania ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Mówienie o tym, że oni są kandydatami pana ministra Zbigniewa Ziobry, jest kompletnie nieuprawnione, dlatego że oni składają przysięgę, jak sami powiedzieli, i to jest prawda, państwu polskiemu, a nie żadnemu ministrowi, a nie żadnemu politykowi. Pod koniec października Krajowa Rada Sądownictwa nie powołała na asesorów sądowych żadnej osoby z listy przedstawionej przez ministra sprawiedliwości. To był żołnierz Davin Patrick Kelly, zabijał ludzi w kościele baptystów w amerykańskim Teksasie. Nic nie wskazuje na to, żeby miał powiązania z jakąkolwiek grupą terrorystyczną. Mężczyzna zabił 26 osób i ranił 20, a później popełnił samobójstwo. Do kościoła w Sutherland Springs, w którym trwała msza, wszedł mając w rękach karabin AR-15. Kelly przez 4 lata służył w amerykańskim lotnictwie, ale został wyrzucony ze służby i zdegradowany. Pracował też jako asystent nauczyciela w wakacyjnej szkole biblijnej dla dzieci. Władze Teksasu podkreślają, że to najbardziej tragiczna strzelanina w historii tego stanu. 51 podejrzanych, którzy usłyszeli blisko 200 zarzutów, rozbicie 3 gangów i wyjaśnienie kilku innych spraw. To efekt niemal 4-letniego śledztwa policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic. Zatrzymani usłyszeli cały katalog zarzutów. Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także usiłowania uprowadzenia osoby dla okupu, kradzieży z włamaniem, kradzieży samochodów, a także wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono blisko 200 zarzutów, w tym dotyczących kierowania i udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, obrocie znacznych ilości środków odurzających i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Mówiła rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec 35 zastosowano dozór policyjny, a 15 wyszło za poręczeniem majątkowym. I jeszcze na koniec Paryż. To tam już niedługo, chwilę po południu, zostaną przyznane jedne z najważniejszych wyróżnień literackich w Europie. Na ceremonię wręczenia Goncourtów czeka nasz korespondent we Francji, Marek Brzeziński. Po zgodnym z tradycją trzykrotnym przesiewie kandydatur w finałowej czwórce znalazły się dwie kobiety, pisarki. Véronique Olmy, według krytyków literackich faworytka do tegorocznej nagrody, a dalej Alice Zeniter oraz dwóch mężczyzn, Yannick Henel i Eric Vuillard. 10-osobowemu jury przewodzi wielki autorytet w dziedzinie krytyki literackiej, prowadzący przez lata niezwykle popularny program telewizyjny poświęcony książkom, Bernard Pivot, a obok niego zasiadać będą m.in. znany pisarz Eric Emmanuel Schmidt i Philippe Claudel. Nagroda została utworzona na mocy testamentu Edmonda de Goncourta, który w ten sposób chciał, aby jego nazwisko i nazwisko brata przeszły do historii literatury. Bracia w latach 60. XIX wieku ustalili, że cały ich majątek zostanie spieniężony i przeznaczony na założenie Akademii Goncourtów. Po raz pierwszy nagroda została wręczona w 1903 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami opady deszczu, w Sudetach będzie sypać śnieg. W Gorzowie i Wrocławiu 9 stopni, w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Augustowie 10, w Szczecinie i Warszawie 11, w Lublinie i Katowicach 12, a w Krakowie i Rzeszowie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując iPhone 7,

Kuba Badach, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl, ukośnik trójka. 11 po 10, Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Płyta tygodnia. Płyta tygodnia, o której rozmawialiśmy w kontekście piosenki bondowskiej Sama Smitha. I wiesz, że mnie zaskoczyłeś informacją, że to był rzeczywiście pierwszy numer. No, ja byłem najbardziej zaskoczony, jak po tylu fantastycznych utworach przez te wszystkie lata, to był pierwszy numer jeden brytyjski z bondowskich tematów. Sam Smith jest z całą pewnością taką ikoną współczesnej machiny medialnej. Bardzo się zastanawiałem, co on zrobi z drugą płytą. Kiedy dostał 4 Grammy, piosenkę do Bonda miał, Brit Awards, no w zasadzie wszystko, co można mieć współcześnie. I spodziewałem się, że to będzie tak zwana wielka płyta, także w wymiarze produkcji, piosenek. A to wygląda prawie na taką płytę nagraną w sypialni. Tak. To jest najbardziej zaskakujące. Przypuszczam, że to własny wybór artysty, którego być może przy tej pozycji stać na taki kaprys. Przeróżne przeżycia osobiste, których nie ukrywa, powodują, że może wymyślił sobie, że skoro może, to nagra właśnie taką płytę. Dla wielu, którzy czekali na trochę taką nowego George'a Michaela. Słyszałem też takie opinie. Pewnie ta płyta będzie zaskoczeniem, ale nie ukrywajmy, to ogromne wydarzenie w świecie muzyki pop. I jednego mu w dalszym ciągu nie możemy odmówić, czyli głosu. Sam Smith, The Thrill of It All. I to jest nasza płyta tygodnia. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Proszę napisać 71335, nie zapominając o adresie pocztowym, bo pocztą wysyłamy te płyty. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. U pana Marka niedługo rozmowa z samym Smithem. Sam na sam ze Smithem. You are on my mind, and I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be sad till that love is shade of blue. And I hope it makes you burn, and I hope it reminds you of how much it hurt. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it was good, it was bittersweet, honey. You may be sad till I love the shade of blue. I know you don't want to talk to me, so this is what I will do. Maybe you're listening, so here's one last song for you. In case you hear this, then know you're the love of my life. Wanna tell you I'm sorry, I miss having you by my side. When you were mine, when it was good, it was bittersweet, honey. You may be sad till I love the shade of blue. I know you don't wanna talk to me, so this is what I will do. Maybe you're listening, so here's one last song for you. Sam Smith, dziś piosenka zatytułowana One Last Song, a płyty dla pana Tomasza z Czeladzi i dla pani Beaty z Dobrzykowic. Jeśli nie lubią państwo takie klimaty, proszę powalczyć o następne egzemplarze jutro i tak aż do piątku. 17 po 10. Przewodnik fantastyczny. W tym roku do nagrody imienia Janusza Andrzeja Zajdla, corocznej nagrody literackiej przyznawanej w dziedzinie polskiej fantastyki, nominowany był czwarty tom cyklu Algorytm wojny Michała Cholewy. Ta seria, która opowiada nie tylko o świecie przyszłości, ale i o wojnie przyszłości prowadzonej już na skalę międzyplanetarną. Jak do niej doszło i jak wygląda, o tym autor. W którymś momencie naszej historii kolonizujemy inne planety, wojen nie ma, a jeżeli są, to są lokalizowane i z punktu widzenia wielkich potęg, to są małe wojny. Nagle okazuje się, że jakiś element, na którym bardzo polegamy, w tym wypadku to była sztuczna inteligencja, stwierdza, że ma inne plany. W Wigilię 2204 roku nastąpiło wydarzenie, które później zostało nazwane Dniem. Sztuczne inteligencje zbuntowały się jednocześnie, prawie wszystkie. Wynikła z tego zasadniczo apokalipsa, no bo one kontrolowały bardzo dużo systemów, w tym uzbrojenia. A potem wojna, ta wojna była dosyć krótka. Można powiedzieć, że wygraliśmy. To znaczy pokonaliśmy sztuczne inteligencje, w tej chwili ich już praktycznie nie ma. Ludzi też prawie nie ma, bo 96% ludzkości w trakcie tej wojny, właśnie w trakcie pierwszych, powiedzmy, dwóch tygodni zginęło. Nie wyginęliśmy, ale nastąpiło znaczące przetasowanie potęg na arenie międzynarodowej. Było dużo terytoriów, które nagle okazało się, że już nic nie trzyma nikogo przed tym, żeby je zająć. Im kto był silniejszy, tym się szybciej na nie rzucił. Po paru latach walki okazało się, że część potęg zniknęła, część się wycofała. Zostały trzy duże siły. Po pierwsze, Imperium, które jest dziedzicami Chin. Imperium uznało, że w tradycji drzemie siła. Pojawił się cesarz, jest zakazane miasto, gdzie są jego najwyżsi urzędnicy, zjednoczył najpierw siły wojskowe, potem siły cywilne i Chińczycy, trzymając się na mocnej dyscyplinie, na mocnym poczuciu jedności narodowej, stworzyli duży, dość stabilny organizm, który rozrastał się, powiedzmy, powoli i przewidywalnie. I w tej chwili są najsilniejszym graczem. Stają się dużym stabilizatorem tego świata, bo wszyscy się boją zrobić jakiejś dużej akcji, żeby Chińczycy się nie ruszyli, a bo jak się Chińczycy ruszą, to wszyscy się boją, co się stanie. Drugą potęgą są Stany Zjednoczone. To jest społeczeństwo dość militarystyczne, dość pewne siebie. Amerykanie zaraz po dniu mieli dużo sił wojskowych oraz dużo słabych sąsiadów. Uznali, że taka agresywna metoda podboju systemów, które ich interesują, to jest dla nich droga do działania. I trzeci gracz, Unia Europejska. Jest najsłabsza, bo miała najmniejsze terytorium na początku i mocno oberwała. Unia się siłą rzeczy musiała zmilitaryzować, bo miała obok siebie Amerykanów, więc mieli do wyboru albo stać się częścią Stanów Zjednoczonych, albo prowadzić z nimi wojnę. Próbują wygrzebać informacje sprzed dnia, ponieważ to jest okazja dla nich, żeby na przykład zdobyć jakąś planetę bez żadnej walki, bo nikt zwyczajnie nie potrafi do niej trafić poza nimi. Marcin Wierzba-Wierzbowski razem z 44. Regimentem Unii Europejskiej trafia na planetę, która jest amerykańską kolonią. New Quebec. New Quebec jest takim miejscem, które próbowano skolonizować, ale to się nie za bardzo udało. Zamiast równych, pięknych lasów, które zaplanowano, to uzyskano właściwie moczary i bagno, pokryte jakimiś rachitycznymi roślinami oraz mgłą, która wynika z dużej wilgotności powietrza. Cywilizacja sięga tam, gdzie sięga najdalszy reflektor. Tam oczywiście nie ma żadnych potworów. To jest martwe bagno. Przez długi czas z ich punktu widzenia problem jest, co oni tu w ogóle robią. W tym świecie bycie żołnierzem to jest trudna sprawa, bo oni się różnią od ludzi cywilnych. Oni przechodzą ciężkie przeszkolenie, w tym psychologiczne. Są nafaszerowani chemią, żeby być wytrzymali. To nie jest tak, że oni już się czują odrębnym gatunkiem, ale te wszystkie elementy odizolowania od społeczeństwa, które już dzisiaj się obserwuje u żołnierzy, którzy wracają z misji, tam działają jeszcze bardziej. Więc społeczeństwo trochę bardziej godzi się na śmierć bohaterów, ponieważ nie za bardzo ma co z nimi robić, kiedy ci bohaterowie wrócą do domu. Także bycie żołnierzem w tym świecie jest dość mało perspektywiczne. Oni tam trafią z różnych powodów. Główny bohater akurat trafił do armii ze względu na ubezpieczenie medyczne, które zaoferowano jego rodzinie. Żołnierski los. Ten niewiele się zmienił. Tak zaczyna się cykl science fiction Algorytm wojny Michała Cholewy. Tytuł pierwszej części Gambit. Mamy dla państwa kilka zestawów książek. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Loading up Robert Plant z nowej płyty, z nowego singla, z zestawu do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Jak będą Państwo na stronie, proszę zajrzeć, bo właśnie o 9 ruszyło głosowanie na kolejny top wszechczasów trójkowy. No a teraz kolejne zaproszenie do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, Teatrzyk Zielone Oko. Nagranie, to będzie nagranie ostatniego, ale mamy nadzieję, że Teatrzyk powróci jeszcze na naszą antenę. Spektaklu odbędzie się 10 listopada, w najbliższy piątek. Będzie startowała wtedy w studiu obok Lista Przebojów Trójki. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, godzina 19. Na pożegnanie mamy dla Państwa Teatr Wyobraźni Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły. Teatrzyk Zielone Oko, najbliższy piątek, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy przygarść zaproszeń. Proszę dzwonić do Agnieszki. 2 2 i 7 3. Lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety stołami, faceci pijani szto. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tło. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się. Na stacji PKP.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No u nas jak zwykle o tej porze. Fajny film. O kinie familijnym z Mirosławem Trębowiczem, szefem Vivarto, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Ostatnia premiera Vivarta to musicalowa animacja z Norwegii, o czym szumi las. A co później? W tym roku zapraszamy wszystkich jak zwykle, bo być może niektórzy zauważyli, że od kilku lat co roku na Mikołaja mamy film o Mikołaju. Ale Mikołaja to dopiero jest 6 grudnia. Tak, natomiast zdecydowaliśmy się mocno skupić na tym filmie, ponieważ jest to film wyjątkowy, także z Norwegii. Miał bardzo dobre wyniki frekwencyjne w swoim kraju. No i sprzedany został praktycznie w całej Europie. Bardzo ciepły, rodzinny film. Mikołaj w każdym z nas. Film o tym, że każdy z nas może być Mikołajem dla innych, dla swojej rodziny. No i niektórzy z nas, jak widać w filmie, mogą czasem się zamienić na pracę z Mikołajem na kilka dni. Dobrze, myślę, że to właśnie premiera na początku grudnia, czy chwilę wcześniej? Jak zawsze chwilę wcześniej, 24 listopada wchodzimy do kin, a chwilę później wprowadzamy do kin drugą część przygód Misia Bamsi. Być może dla niektórych znanego, ponieważ w latach 90. w Polsce był wydawany komiks, którego bohaterem był najsilniejszy niedźwiadek świata Bamsi. No i w tej chwili wpuszczamy drugą część filmu. Pierwsza była kilka miesięcy temu. Mamy nadzieję, że Miś wróci do łask dzieci w Polsce, ponieważ jest to bardzo sympatyczny bohater. To oczywiście są propozycje z kręgu kina familijnego. Vivarto jako dystrybutor jakiś czas temu zdecydowało, że filmy dorosłe zostawiamy innym dystrybutorom, a sami raczej specjalizować się będziemy w filmach dla dzieci i młodzieży. No i dla tej młodzieży także staramy się te filmy kupować. W styczniu, a być może troszkę wcześniej, będzie to film na przykład Miłość pisana Braillem, która opowiada właśnie o przyjaźni i także pierwszej miłości dziewczyny, która traci wzrok i chłopaka, który pomaga jej, a także ona jemu w różnych kwestiach życiowych. Ale dystrybuujecie nie tylko kino norweskie, na przykład, także z innych części Europy. Tak, prawie zawsze jest to Europa. Film pod tytułem Goodbye Berlin, dość utytułowany, ponieważ dostał mnóstwo nagród różnego rodzaju. Goodbye Berlin dostał europejską nagrodę młodzieżową. Polega to na tym, że we wszystkich krajach młodzież głosuje na jeden film, no i w tym roku wygrał. Każdy z nas pewnie jakieś takie rozterki w życiu przechodził. Tu jest to pokazane w bardzo ciekawy sposób. Nakładają się na to różne problemy z życia. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. Był już na kilku festiwalach w Polsce, a teraz w kinach oraz także w edukacji filmowej w części kin w Polsce. Z Mirosławem Trębowiczem, szefem Vivarto, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Watching the video that you sent me, the one where you're showering wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Love me, though it Cigarettes After Sex i piosenka Sweet, to też lista przebojów. Polecam polskieradio.pl/trójka. 10 minut do 11. Kartka z kalendarza. 6 listopada 1948 roku urodził się Glenn Frey. To on wraz z Jacksonem Brownem napisali pierwszy wielki przebój grupy The Eagles. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Co chcą na ręce.